Üçüncü nükte. İnsan fiil ve amel cihetinde ve sayi maddi itibariyle zayıf bir hayvandır. Aciz bir mahluktur. Onun o cihetteki daire-i tasarrufatı ve malikiyeti o kadar dardır ki, elini uzatsa ona yetişebilir. Hatta insanın eline dizginini veren hayvanat-ı ehliye, insanın zaaf ve aciz ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki, yabani emsallerine kıyas edildikleri vakit azim fark görünür. Ehli keçi ve öküz, yabani keçi ve öküz gibi. Fakat o insan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde şu dünya hanında aziz bir yolcudur ve öyle bir kerime misafir olmuş ki nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış ve hadsiz bedi masnuatını ve hizmetkarlarını ona musahhar etmiş ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp müheyya etmiştir ki o dairenin nısfı kutru, yani merkezden muhit hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. İşte eğer insan enaniyetine istinat edip hayat-ı dünyeviyeyi gayeyi hayal ederek derdi maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Ona verilen bütün cihazat ve alat ve letaif ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zat-ı Kerim'in izni dairesinde sermaye-i ömrünü sarf etse, öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayatı ebediye için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder, sonra âlâ-i illiyine kadar gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve âlât, ondan memnun olarak ahirette lehinde şehadet ederler. Evet, insana verilen bütün cihazat-ı acibe, bu ehemmiyetsiz hayatı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayatı bakiye için verilmişler. Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki, insan cihazat ve alat itibariyle çok zengindir. 100 derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyeviye lezzetinde ve hayvani yaşayışında 100 derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde bir elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elemi zevali onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil, elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne de gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, Halık'ına şükreder. Demek ahsen-i takvim suretinde yaratılan insan, hayat-ı dünyeviyeye hasr-ı fikretse, 100 derece sermayeci hayvandan yüksek olduğu halde, 100 derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsil ile bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi, yine o temsili tekrar ediyorum. Şöyle ki, bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip, mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır, emreder. İkincisine 1000 altın verir, bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkarın cebine koyar, bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar 10 altın ile âlâ kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip, evvelki hizmetkara bakıp, cebine konulan hesap pusulasını okumayarak, bir dükkancıya 1000 altın vererek bir kat elbise istedi. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkar, seyyidinin huzuruna geldi ve şiddetli bir tedip gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte etna bir şuuru olan anlar ki, ikinci hizmetkara verilen 1000 altın bir kat elbise almak için değildir, belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi, insandaki cihazat-ı maneviye ve letaif-i insaniye ki, her birisi hayvana nispeten 100 derece inbisat etmiş. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü ve taamların bütün çeşit çeşit ezvak-ı mahsusalarını temyiz eden insanın zayika-i lisaniyesi ve hakaikın bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın bütün envana müştak insanın kalbi gibi sair cihazları, aletleri nerede? hayvanın pek basit yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki, hayvan kendine has bir amelde, münhasıran o hayvanda bir cihaz-ı mahsus ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade inbisat peyda etmiştir. Ve ibadatın bütün envana müstahit bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret, elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makasıda müteveccih vezaifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı rahmaniyeyi görüp şükretmek ve masnuatta kudret-i Rabbaniyenin mucizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir. Ey dünya perest ve hayat-ı dünyeviyeye aşık ve sırr-ı ahsen-i takvimden gafil insan! Şu hayat-ı dünyeviyenin hakikatını bir vakıa-i hayaliyede eski Said görmüş, onu yeni Said'e döndürmüş olan şu vakıa-i temsiliyeyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat bana tahsis ettiği 60 altından tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde 10 altını kumara mumara eğlencelere ve şöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletteyken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi, bütün sermayeni zayi ettin. Tokata da müstehak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tevbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor. Üçte birisini dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Baktım nefsim müptela olduğu adetini terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukut eder gibi bir süratle giden bir şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz. Garayipten olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekleri ve meyveler dikenli mikenli mülakatında elime batıyor, kanatıyor. Şimendiferin gitmesiyle müfarakatından elimi parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyorlardı. Birden şimendiferdeki bir hademe dedi, ''Beş kuruş ver, sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elin parçalanmasıyla 100 kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var, izinsiz koparamazsın.'' Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden o deliklere adamlar atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Merak ile dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden zatın sesini işittim. Dedi, aklın başına geldi mi? Dedim, evet geldi fakat kuvvet kalmadı, çare yok. Dedi, tevbe et, tevekkül et. Dedim, ettim. Ayıldım, eski Sait kaybolmuş, yeni Sait olarak kendimi gördüm. İşte o vakayı hayaliyeyi Allah hayretsin, bir iki kısmını ben tabir edeceğim, sair cihetleri sen kendin tabir et. O yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad tarafına bir yolculuktur. O 66'ın ise 60 sene ömürdür ki bu vakayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an-ı Hakîm'in halis bir tilmizi beni irşat etti. O han ise benim için İstanbul imiş. O şimendifer ise zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise hayat-ı dünyeviyedir. O dikenli çiçekler ve meyveler ise lezaiz-i nameşruadır ve lehviyat-ı muharremedir ki mülakat esnasında tasavvur-u zevaldeki elem kalbi kanatıyor. Müfarakatında parçalıyor. Cezayı dahi çektiriyor. Şimendifer hademesi demişti, 5 kuruş ver, onlardan istediğin kadar vereceğim. Onun tabiri şudur ki, insanın helal sayiyle meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler, keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Sair kısımları sen tabir edebilirsin.''